Même si tu écrases dans un mortier, celui qui va vivre vivra malgré tout. Confession, anima ungo. Naye, zame, naye, naye, ngai mwana zo, zo, ba. Kobonzela yo bomo inanga, koboyate, nabungi siti na ya la vi pona mulingo. Ale mwana. Kabambi asani na zoto anima ungo. Ositwele kiko boka ngaite. Nabungi zela matitango. Feroz mbala vasili lulendo. Muya zame opesa kanga na bundela libota na ngai. Anase ya molango ya bolingo na simisi tapi. Michel Gonda, les grands messieurs, le Figaro, il y a Georges Ndombassi, Christine Moyo. Naye, Zambé. Naye, naye, mamona, so, so, ba. Obonze la yoba moina, ba. Oboyate, nabungi siti na ya la pipona. André Chumbu, Papi Chumbu Vasili Lolendo. Hommage à José Kalemba, Raf Kalemba na Irlande, Salaisi Salatoko, Hélène Makombo, Nathalie Katou. Manka sécurité Moustapha Toulanda. Soni et Bonisinga l'opala voula mabanga. Na vokate na sa boboye. Zamena tiki bomo inanga na maboko mayo. Japa moka donwa na mokili. Azwa mbongo na lokomo. Azwa lokomo. Aluka kiye. Na pasiti na wapi na luka noki na fami. Mise kosi mote metika na pasi. Boli moko mi mongu na emono kinanga. Tosta seke. Nani kime bona mabele. Sefwe nzambe. Boli mwepe pa ilo kola mosolo. Yamonde fungola yebo mingo ope ya lilita. Mwoya nzambe opesa kanga na mundela nika maungu. Nase ya mola kwa ya bolingo na simise mani panzo. Jile dikando aleni mapo fini. Bolingo enuke linga pasi, tina wapi na lukando.